Εχω εις αν φράσαι μοί τον κύριον Μύλλερον χώπου ενθάδε οικέι. Εδέος αν μάθοιμοι πού Μύλλερος οικέι. Τούτο με δίδαξον. Εν τέι λείψανέι χωδόε. Με το οικίσδεται. Φρούδος έστιν εξοικισμένος. Εγγύς οικέι. Οδί εξθουρίδος παρακύπτει. Ούτος εστε καίνος. Τις εστ χω τεν θούραν κόπτον. Άνοιγε τεν θούραν. Ούκαν οίξεις. Άνοιγε νύσας τεν θούραν. Τις ούτος. Εις άγγελον. Ούκοι δακρυμπό σου του ούνομα. Έντον εστί Μύλλερος. Ούκ έντον εστίν. Ούκ έντον όν τον χάνει. Περίπατον ποιέιται. Αλέθες, επί ταις θύραις χέστεκεν. Μέλεϊ θύρας δε μπαδίσδεϊν, εξιέναι.